三层铁路，我若空绕没难空走，那如我空没难可当成完，这宽身盘就当土落败。三层铁路，我若空绕难空没你快靠在，那没你藏在这杯带盖。一场提本金带来大声个分分层层提在个用吧 Prorock to me 还扯慢慢慢跟提提用吧呀给不完啦你外定提给不完啦提没这么อารมณ์เก็บความรู้สึกทุกสิ่งในส่วนลึกที่ไม่มีวันมีใครแย่งไปได้เก็บเวลาทุกวินาทีที่เรามีแม้ว่าสุดท้ายต้องจบลงเช่นไรแต่ว่าฉันนั้นก็ยังขอที่จะเลือกเก็บเอาไว้ดูไม่ฟังไม่ว่าเหตุผลใดฉันไม่ยอมแม้ต้องเจ็บปวดเท่าไรเพื่อแลกกับการที่เราได้อยู่เคียงข้างกันแต่ฉันก็ฝืนฝืนทั้งที่ใจก็ยอมรับเพราะรักที่มีให้เธอมันมากมายเกินที่จะย้อนกลับเกินหันหลังกลับอยากเก็บเวลานี้ไว้จริงๆเก็บเวลาที่แม้จะไม่มีจริงเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกทุกสิ่งในส่วนลึกที่ไม่มีวันมีใครแย่งไปได้เก็บเวลาทุกวินาทีที่เรามีแม้ว่าสุดท้ายต้องจบลงเช่นไรแต่ว่าฉันนั้นก็อยากขอที่จะเลือกแก่เอาไในส่วนลึกที่ไม่มีวันมีใครแย่งไปได้เก็บเวลาทุกวินาทีที่เรามีแม้ว่าสุดท้ายต้องจบลงเช่นไรแต่ว่าฉันนั้นก็ยังขอที่จะเลือกเก็บฉันนั้นก็ยังขอที่จะเลือกเก็บฉันนั้นก็อยากขอที่จะเลือกแก่เท่าไหร่